Імёны гародні. Вітаю, шановных слухачоў. У ЭТР Радіо Рацыя праграма «Імёны гародні» і адзін з яе аўтараў Владзімір Хельмановіч. Як ведама, існуюць розныя спосабы таго, каб пакінуць у гісторыі сваё імя. Часам выяўляецца дастаткова ўсяго толькі маленькага блакітнага канверту, такога, які нядаўна пашчасціла шукаць майму калегу Андрэю Чарнякевічу у адным з віленскіх архіваў. У кароткай анатацыі да яго было пазначана «Этнаграфічныя языказнаўчыя матэрыялы М. Кізевіча». І ўсё. На самым пакунку быў допіс «Прашу перадаць вяльможнаму пану грамадзяніну Антону Луцкевічу Віленска 8-3 Міхал Кізевіч». З першага погляду змест канверту нават расшароўваў. У ім месціліся прыгаршы парэзаных на невялічкія кавалкі аркушаў са школьнага шытку, на якіх вельмі старанна быў распісаны змест таго ці іншага выразу з мясцовай тутэйшай гаворкі. Хутчэй усяго, гэта былі матэрыялы для нейкай больш значнай працы, а сам Міхал Кізевіч быў адным з добраахвотных памагатых таго ж Антона Луцкевіча. Гісторыя беларускай этнаграфіі ведае шмат падобных прыкладаў, а таму гэтая архіўная знаходка была адкладзена са спакойным сэрцам у бок, не выклікаўшы вялікай зацікаўленасці. Ведама ж, у нетрах былога беларускага музея ў Вільні захоўваюцца сапраўдныя скарбы для даследніка гісторыі беларускага руху. Тады як гэтыя аркушы, пажаўцелыя, нібыта апалая лістота з восеньскіх дрэваў, маглі прыцягнуць увагу толькі нейкага філолага. Аднак раптам, амаль што знянацку, пакінуўшы ўсе іншыя справы, даследнік зноў разгарнуў стары канверт і пачаў паволі перапісваць збольшага знаёмыя яшчэ з дзяцінства словы, разам з аўтарскім да іх каментаром. І толькі тады, калі ўжо набралася з дзясятак розных выразаў, зноў жа раптам стала зразумела, што ў руках суцэльны сусвет, які да часу хаваўся ў архіўным пыле, каб зноў загаманіць у цішы старовіленскай бібліятэкі на сваёй смачнай простай мове. Усе выразы былі зафіксаваныя ў вёсцы Стральцы з Кізельскай гміны, адкуль паходзіў сам карэспандэнт Міхал Кізевіч. Пачынаўся невялічкі слоўнік з выразу «шастак», што азначала 3 капейкі. Далей аўтар прыводзіў прыклад «за булку я аддаў шастак». Грашовую тэму працягваў наступны аркуш «двадзестка, 10 капеек». Прыклад «у рубле 10 двадзестак». Затым ішло апісанне побытавых рэчаў: покуць, красны вугал, покуць мейце дзеля пачэсных гасцей, чайка, лодка, чэрэз Нёман нас перавязла чайка, пірог, белы хлеб, пірог пячэцца з пшаніцы, кірмаш, торг, базар, у скідлі кірмаш у гаўторак, шаша, шасэ, ад ліды да горадні праведзена шаша. Далей зноў раскрывалася тэма грошай. Саракоўка 20 капеек, у рубле 5 сараковак. Шмат месца сярод сабранага матэрыяла займаў жывёльны свет. Прыкладам аўтару згадваў выраз «коська», які азначаў «лашатка», а далей напісаў «слова коська збольшага існуе ў дзяцей». У іншым месцы чытаем «курмяў-мяў», «мяўканне кошак», гукаперайманнае слова. Чытаючы ўсе гэтыя дзеравяка, грудок, верабіна, сувой, жэшка, здавалася зусім па-новаму, бачылася беларуская гародня і яе наваколле. Дарэчы, пра самого аўтара допісаў ведама вельмі няшмат. Міхал Кізевіч – беларускі дзеяч з вёскі Стральцы з Кізельскай гміны. У 1920-х годах быў радным гэтай жа гміны, ды нават намеснікам войта. Дакументы занатавалі надзвычайны факт. Вясной 1929 году на паседжанні Скідзельскай гміннай рады Кізевіч разам з іншымі беларусамі спрабаваў перагледзець бюджэт гміны на карысць стварэння беларускай школы. Нездарма, відаць, ён быў абраны віцэ-сакратаром гарадзенскага кругового праўлення таварыства беларускай школы, ды быў удзельнікам гарадзенскага кругового з'езду ТБШ. У ліпені 1929 году Кізевіч рашэннем інспектара па самакіраванні быў адхілены ад абавязкаў намесніка войта. Паводле аналітычнай запіскі польскай паліцыі за кастрычнік 1929 году, ён радыкальны дзеяч на грунце самакіравання. У пачатку 1930 году кіраваў арганізацыяй у паўночнай частцы павету сходу па стварэнні новага акруговага праўлення ТБШ замест ліквідаванага, неаднаразова арыштоўваўся ўладамі. Вось, здаецца, ўсё, што нам ведама. Ды яшчэ гэты стары канверт. Для гісторыі, як падаецца, гэтага і дастаткова. Гэта была праграма «Імёны гародні», якую падрыхтавалі для вас Андрэй Чарнякевіч і Владзімір Хельмановіч. Да новых сустрэч у атэры «Радыё Рацыя». Імёны гародні.